محمد محمد canlar kurban cana Ahmed محمد محمد canlar canı can Ahmed aşkın sardı ben neyleyim bu sırrı kime söyleyim aşkın sardı ben neyleyim bu sırrı kime söyleyim içimdeki şu yarayı Muhammed İçimdeki şu yarayı Muhammed'e arz edeyim Muhammed'e, Muhammed'e canlar kurban cana Ahmed'e Muhammed'e, Muhammed'e canlar canı Nideceğim, nideceğim bu illerden gideceğim Nideceğim, nideceğim bu illerden gideceğim Nasihatkar etmez bana Muhammed'e gideceğim Nasihatkar etmez bana Muhammed'e gideceğim Muhammed'e, Muhammed'e canlar kurban cana Ahmed'e Muhammed'e Astım boynuma fermanı basman ben ahdı peymanı Astım boynuma fermanı basman ben ahdı peymanı Haber verin Muhammed Haber verin Muhammed'e Oldum ben onun hayranı Muhammed'e, Muhammed'e Canlar kurban cana Ahmed'e Muhammed'e, Muhammed'e Muhammed'e, Muhammed'e canlar kurban cana Ahmed'e Muhammed'e, Muhammed'e canlar canlar